döne döne yandık aşkın narına, narına. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost. Neler vermezdim senin uğruna, dost uğruna. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Bilmezdim ateşine dumanı, dumanı. Ben başka tanırdım ikrar imanı, imanı. Sen kaldırdın gönlümdeki gümanı, dost gümanı. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Akar suyum yaramız çok derinden, derinden. Bir olsaydık yer oynardı yerinden, yerinden. Öldüğümü duyar isen birinden, dost birinden. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost. Ben garibim, sen garipsin güzel dost, güzel dost, güzel dost, güzel dost.